հապտի է։ 102.3 FM հաճախականությամբ հանրայինի եթերում օրվա աշխատանքը շարունակում է Խաչմերուկ ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկմանը 2018-ը Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքի համար ոչ միայն կորուստի, այլև ձեռքբերումների տարի էր։ Տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի համար անցած տարին բովանդակալից է եղել։ Կլսեք Վան Նովիկովի սյուժեի կրկնությունը։ Անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել հունվարի 15-ին, կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի ամենամեծ Հաթերք գյուղում բռնկված բրուցյուլոզի վանդության պատճառով կտրուկ կրճատվել է խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը։ Համայնքի ղեկավար Ռադի Գրիգորյանն է ներկայացնում իրավիճակը։ 18 թվականին ստեղի հայտ եկել բրուցյուլոզի վանդությունը, որի պատճառով մոտ 304 եղջերավոր անասուններ հարվածել են։ Ներկայացնության գլխաքանակը մոտ 300 խոշոր է մնացել։ Անասնագլխականակի լուրջ կորստից հետո գյուղացիները զարկ են տվել հողագործության ու մեղվաբուծության զարգացմանը։ Քանի որ անասնագլխականակը պակասել է ներկայությամբ հողագործությունն զարգացման փուլում։ 18 թվականի տվյալներով գյուղում կատարվել է մոտ 150-160 հեկտար աշնանացան, ներկայությամբ ունենք հերկված դաշտեր մոտ 50 հեկտար, երիվի 150 հեկտար է կառնացան կցանվի։ Մոտ 400-450 մեղվանտանիք կա գյուղում։ Կան մարդիկ, որ 50-60 մեղվանտանիքով պահում են։ Անցած տարին որոշակի առաջընթաց է եղել կոնկրետ մեղրի առումով։ Մարդ է եղել, որ պիտակից մինչև 15-20 կիլոգրամ մաքուր մեղր են վերցրել։ Շրջանի վարչակազմի աջակցությամբ էլ բարեկարգվել են դաշտեր տանող ճանապարհները։ Վարչակազմի ղեկավարի միջամտությամբ ահագին աշխատանքներ են կատարվել։ Ներհամայնքային, ներդաշտային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել, որի միջամտությունով անմիջապես վարչակազմի ղեկավարին նա եղել։ Եվ շատ-շատ գործողություններ, որոնք վարչակազմի ղեկավարի աջակցությամբ կատարվել են յուղի բարելավման համար։ 2018 թվականը Հաթերքի համար ոչ միայն կորուստի, այլև ձեռքբերումների տարի էր, մասնավորապես ճանապարհաշինության ոլորտում։ 18 թվականին Գետավան Հաթերքի կառավարության միջամտությամբ ասֆալտապատումը սկսվել է, ներկայությամբ մոտ 3 կիլոմետր ասֆալտապատումը կատարված է, կատարվում են շինարարական աշխատանքներ ասֆալտապատման նախապատրաստելու, ծառավաճուր աղբյուրն է, նրա տեղափոխումն է յուղ, որի երկարությունը կազմում է մոտ 4.5 կիլոմետր, 2 կիլոմետր արդեն աշխատանքները կատարված են, նախկին վարչապետի միջամտությամբ այդ հողովները տեղափոխվել են յուղ, հողովակների աշխատանքները վերջացնելուց հետո շարունակելու են մեր հողովակները։ Ըստ ընկերության պայմանավորվածության երևի մի ամսից երկու ամսից ջուրը հասած գլինիկով։ Մարդիկ հեշտությամբ կմտնեն յուղ, դուրս կգան, էկոտուրիզմի զարգացում կլինի, ինձ թվում է, տուրիստներ կգնան, կգան խոշոր յուղ այս օգտությամբ հարավային ամենախոշոր յուղերից, եթե առաջին միջավայրը երկրորդ։ Գնացող եկող շատ կլինի։ Յուղացիներ ունեն, որ ապրում են Ռուսաստանում կամ Հայաստանում, ճանապարհի վատ դնելու պատճառով չեն կարողանում շուտ-շուտ ներկայանալ։ 2019 թվականին կշարունակվի Գետավան Հաթերք ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները, յուղը կունենա ոռոգման ու շուրջօրյա խմելու ջուր։ Ոռոգման ջրի խնդիրը լուծվելու ավոր տեղափոխված 19 թվականին խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվելու։ Ինձ թվում է ջրա չափերի տեղադրումը լինելու ամբողջ յուղով, որը ահագին տարբերություն կտա ժողովրդին, չնայած ֆինանսական միջոցներով դեռ մի քիչ ժողովրդին մնաց, բայց շուրջօրյա ջուրի մատակարարումը կլինի։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Համար երազ մակում, ես կեզ համար գուծը ոչինչ, երբից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չտնախ երած, արեգակին պետք է հերվից նաև, կայրի եթե շատ մոտ երած, երբից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, שמים ירגיש יש תורל יש אין תחוש יתייר אוי סורלינה ג'מא קודר כשנצ יתקו זה סייסור דו הסקנה תאין שרב ירגיש ארצרו וסתר Osoch jeri Jetzt kannst ich noch richtig schön Ureko Havate Ureko Cherate Ureko Verarko Irastarro Yerknagu Ureko Tachare selve kerako lesira sikne kesama sai kesama yes i soch yerkumem kesama uremam tur mikish data zur mekerata yes i soch yerkumem kesama yerkumem kesama Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբուրդյանը հունվարի 10-ին հանդիպել է արտերկրում ֆրանսիացիների միության Կալիֆոռնիայի մասնաճյուղի նախագահ Սինտիա Հաճար Քազանջանի հետ։ Ինչպես տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչությունից, հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության և արտասահմանում ֆրանսիացիների միության միջև գործակցության հաստատման և զարգացման հարցեր։ Երկուստեղ կարևորվել է Կալիֆոռնիայի ֆրանսախոս համայնքների շրջանում հայության դերը, հայ համայնքի հետ սերտ կապերի հաստատումն ու համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Փետրվարի 20-ին արտերկրում ֆրանսիացիների միությունը Լոս Անջելեսում Ֆրանսիայի, Լիբանանի, Բելգիայի և Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունների հովանու ներքո կազմակերպելու է համերգ հայտնի հայ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Հայաստանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո սա ֆրանսախոս համայնքի հետ գործակցության կարևոր քայլերից մեկը կլինի, նշված է հաղորդագրությունում։ Մինչ երկրպագունները սպասում են System of a Down խմբի նոր երգերի, խմբի թմբկահար Ջոն Դոլմայանը պատրաստում է թողարկել իր նոր երաժշտական ալբոմը։ Նոր ալբոմը Դոլմայանը պատրաստում է ներկայացնել առաջիկա ամիսներին, բայց այդ նշվում է, որ ալբոմում ներգրաված կլինեն մի շարք հայտնի երաժիշտներ, որոնց թվում է նաև System of a Down-ի մեներքիչ Սերժ Թանկյանը։ Ես դեռ աշխատում եմ ալբոմի վրա, այն կթողարկվի առաջկա 4 ամսվա ընթացքում։ Բոլոր երգերը պատրաստ են, մնում է միայն գործիքավորման աշխատանքներն ավարտել, ասել է Դոլմայանը։ Եվրատեսի 2019 երգի միջազգային մրցույթում Ռուսաստանը կարող է ներկայացնել երգչուհի հեռուստահաղորդավարուհի Օլգա Բուզովան։ Արտիստի անունը կհայտարարվի հունվարի կեսին Ռոսիա 1 հեռուստալիքով։ Եվրատեսի 2019-ը կանցկացվի մայիսի 14-ից 18-ը Թել Ավիվում։ Շոտլանդիայում սիրողական հնագետը հայտնաբերել է 17-րդ դարին պատկանող ոսկե մատանի, գրում է Daily Mail-ը։ Մատանին հիանալի կերպով պահպանվել է, դրա արժեքը մոտ 10,000 ֆունտ է գնահատվում։ Հայտնի է, որ մատանին պատկանել է Չարլզ II թագավորի պալատականներից մեկին Էդուարդ Քոլմանին, որին դավադրության ու դավաճանության մեղադրանքով 1678 թվականին ձիերով քաշ են տվել, կախաղան հանել, ապա քարատել։ Մատանին գտել է 53-ամյա Միշել Վալը ցեխի միջից։ Սա նրա առաջին պատմամշակութային գտածոն չէ։ 2017 թվականին Վալը Ռիչարդ III թագավորի զինվորներից մեկին պատկանած 40,000 ֆունտ արժեցող մետաղադրամ էր հայտնաբերել։ Հայտնի է դարձել ամերիկյան հանրահայտ գահերի խաղը հեռուստասերիալի վերջին եթերաշրջանի պրեմիերայի օրը։ 8-րդ եթերաշրջանի առաջին սերիան կհեռարձակվի ապրիլի 14-ին։ Այդ մասին ասվում է YouTube-ում հրապարակված սերիալի թիզերում, գրում է Daily Mail-ը։ Ավելի վաղ HBO-ի հեռուստալիքը հրապարակել էր հեռուստասերիալի նոր եզրափակիչ եթերաշրջանի առաջին կադրերը։ Գահերի խաղը հայտնի է դարձել սյուժետային անսպասելի զարգացումների շնորհիվ ներառյալ գլխավոր հերոսների մահը։ Այն նկարահանվում է 2011 թվականից ի վեր և այդ ընթացքում արժանացել է 38 Էմի մրցանակի։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Չենդարակի ունեմ անկրվան, ունեմ ոտևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգիր, երջանիք, երջանիք երգիր, Մարի արակիր, բաղթի արակիր, արակիր դարվան, Come on, come on.

Իդեպ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում կարևորում է ազգային մշակութային ժառանգության ավանդույթների պահպանումն ու հանրայնացումը։ Կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվող միջոցառումներն ամեն տարի ավանդաբար մեկնարկում են հայոց բանակի կազմավորման և արցախյան շարժման տարեդարձերը նշանավորող համերգային ծրագրով։ Սպասված մեծ երազանք, կեզ անով է, որ ապրում ենք, սկում ենք կանք։ Աշխարում կա լույս մի բա, լույս աշխար է կած փոքրիկ հեքիաթը, որ դարձնում է կյանքը ջինչ, իրենով է նալացնում ամեն ինչ։ Մարդուն աստուծ մի մեծ պարք է, փոքր արև, կյանքն է դառնում թեթև, աստուծ մարդուն մի մեծ նվեր, լուսավոր մի սեր, քեզ մի սպասող աչքեր։ Ցանկանում եմ քո կյանքում ծնի մի վարկյանում չկվիթո, ու դիրոջ լույսին ներքո, կհարթես ճանապարհը միշտ քո։ Մարդուն աստուծ մի մեծ պարք է, միասացված կա։ Եթե հիվանդության հայրն անհայտ է, ապա մայրը հաստատ սնունդն է։ Դա կարելի ընդհանրացված ասել մարդու մարմնի բոլոր օրգանների, մասնավորապես նաև աչքերի առնչությամբ։ Չէ՞ որ իսկապես, եթե դու կարճատես չեք, հեռատես չեք կամ տեսողական այլ խնդիրներ չունեք, բայց ձեր տեսողությունը այնուամենայնիվ վատանում է, աչքերը հոգնում են եւ արցունքակալում, ապա պետք է մտածել, թե ինչու է դա տեղի ունենում։ Ակնաբույժները սովորաբար սննդի մասին ցուցումներ չեն տալիս։ Սակայն հարկ է նշել, որ սխալ սննդարության դեպքում ողջ օրգանիզմի վիճակի վատարացման ուղղընթաց պատանում է նաև տեսողության վիճակը։ Թուլանում են աչքերի մկանները, քանի որ արյունն ավելի քիչ սննդարար արյունութեր է տեղացնում, իսկ այն հանգամանքը, որ աչքի ցանցաթաղանթը բավարարչափով չի ապահովում անհրաժեշտ նյութերով, կարող է հանգեցնել նյարդային ուժեղ ազդակների առաջացման անկարողության։ Արդյունքում ուղեղում ձևավորված պատկերները կարող են աղավաղվել։ Այդ պատճառով պետք է հոգ տանել, որ մեր սեղանին հայտնված մթերքները հարուստ լինեն սննդար արյունոթերով, միկրոտարերով եւ վիտամիններով։ Միայն մի բան, երբ բոլորը սողալով անցան, այն որ ջնջելով հետքերը գնացի, երբ սրբերը մեղավոր են, մեղավորն էլ սուրբ է, կյանքը թող շարունակվի, երբ գործերը միայն թուղթ են, իսկ թղթերն էլ զուտ են, կյանքը թող շարունակվի. Միայն մի բան, երբ բոլորը քայլելով անցան, որ փոշին ելախ և կնստի գետնի. Բարեկամներ, ստորև ներկայացնում ենք ձեզ թե անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել այսօր։ Խաչիկ Աբրահամյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ։ Պատվական Խաչատրյանը, հայ բանաստեղծ, Հայաստանի Գրողների միության անդամ, ՀԽՍ վաստակավոր ուսուցիչ։ Ալեքսան Կարապետյանը, հայ նկարիչ։ Հովհաննես Ստեփանյանը, հայ խորհրդային երկրաբան։ Ռուսլան Սաղաբալյանը, հայ արձակագիր, դրամատուրգ, լրագրող։ Զավեն Վարդանյանը, հայ դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Արբակ Հովանիսյանը, հայ ճարտարագետ, շինարար, կոնստրուկտոր։ Ռաֆիկ Հովանիսյանը, հայ պատմաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու։ Ասլան Շահնազարյանը, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Ես ոչ անդույ Comme quand ma mère sortait.